Adelinde met het NOS-journaal. Het Oekraïense offensief heeft tijd nodig, dat zegt de hoogste Amerikaanse generaal Milley. Volgens hem vordert Oekraïne gestaag en doelgericht. Dat het niet sneller gaat, is het gevolg van de mijnenvelden waar de Oekraïners doorheen moeten. De frontlijn in Oekraïne is ruim 1000 kilometer lang. Aangenomen wordt dat Oekraïne probeert de zwakke plekken in de Russische verdediging te vinden om dan daar door te breken. Rusland noemt het offensief een mislukking, maar voor die conclusie is het te vroeg, zegt generaal Milley. Een luchtballon heeft vanavond een noodlanding moeten maken in een woonwijk in Nijmegen. De ballon landde op een kruising in de wijk Kwakkenberg in het oosten van de stad. Volgens het bedrijf achter de ballonvaart stond er minder wind dan verwacht en is dat mogelijk de oorzaak geweest van een noodlanding. Hoeveel mensen er in de mand zaten is niet duidelijk. Er zijn geen gewonden. Als gevolg van een cyberaanval bij het bedrijf Tomra kampen verschillende supermarkten met problemen met hun statiegeldautomaten. Tomra beheert ruim 4000 van dit soort automaten. Het bedrijf heeft vanwege de hack alle automaten offline gehaald en daardoor kunnen monteurs niet meer online naar de storing kijken. Zij moeten nu naar de automaat toe en dat kost tijd. In Israël hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de omstreden plannen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu om het rechtssysteem te hervormen. Critici zeggen dat de hervormingen leiden tot ondermijning van de rechtsstaat en de macht van de regering Netanyahu vergroten. Winkelketen Big Bazaar sluit later dit jaar 13 van de 125 winkels als de huren niet worden verlaagd. Vanochtend bleek dat de discounter 2 winkels in Wormer en Schagen vanwege huurachterstanden moet ontruimen. Big Bazaar heeft ook last van hoge energieprijzen en loonstijgingen en verder houden consumenten de hand op de knip. Caroline van der Plas wordt zoals verwacht lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging. Ze is een van de oprichters van de partij. Onder aanvoering van Van der Plas kwam de BBB in 2021 in de Tweede Kamer met 1 zetel. In de laatste peilingwijzer staat de partij op ruim 20 zetels en maakt daarmee kans de grootste partij te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in eind november. Het gaat weer beter met Edwin van der Sar. De oud-doelman en ex-directeur van Ajax kreeg bijna 2 weken geleden een hersenbloeding. Inmiddels ligt hij niet meer op de intensive care, dat meldt hij op Twitter. Van der Sar hoopt dat hij volgende week naar huis mag. En de tijdrit in de Tour de France is met overmacht gewonnen door gele truidrager Vingegaard. Hij reed ruim 1,5 minuut sneller dan zijn directe rivaal Pogacar. Derde in de tijdrit werd de Belg Van Aert. In het algemene klassement heeft Vingegaard nu 1 minuut 48 voorsprong op de nummer 2, Pogacar. Het weer, vannacht in het noorden een enkele bui. Morgen hier en daar wat regen, ook wat zon. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. Is it big enough to end the war? To end the war. War. Six. Five. It's happening, isn't it? Four. I don't know. Three. If we can be trusted. Two. With such a weapon. One. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. Last Minute Mania. Dus nu extra voordelig naar de zon met Corendon. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 6 weken te zien. TheBodyguard.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Op de dag dat rijwielfabriek Van Moof failliet is, scheurt Jonas Vingegaard met een tijdritmodel naar een fabuleuze overwinning in de Tour. Zo zie je maar. De ene fiets is de andere niet. Goedenavond, welkom bij het Oog. In de gevechten tussen Oekraïne en Rusland worden steeds vaker drones gebruikt. Is dit de nieuwe manier van oorlog voeren? De man van de ijsbaden en de ademtechnieken Wim Hof is aansprakelijk gesteld voor de dood van een Amerikaans meisje van 17 jaar. Straks spreek ik de zoon van Hof die het familiebedrijf leidt. De giftige chemische stof PFAS wordt steeds vaker gevonden in ons oppervlaktewater. Hoe komen we daar weer vanaf? En de film Barbie gaat in première. Volkskrantjournalist Emma Curvers verdiepte zich in het leven van de pop en zat al in de bioscoop. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 18 juli. Really difficult to walk in, so... Yeah, no. We have to go home for a shower. Ja, deze toeristen in Rome kunnen nog lachen om de recordtemperaturen van zo'n 42 graden, maar niet iedereen deelde dat plezier. Like Africa, so hot. The heat is horrible. It's almost sickening. You know, you just get almost nauseous. Zij werd bijna ziek van de hitte en daar waarschuwt de VN nadrukkelijk voor. Een dergelijke hitte gaat slachtoffers maken. This leads to increased cases of heart attacks and death. En dat heeft vooral met de hoge nachttemperaturen te maken. While most of the attention focuses on daytime maximum temperatures, it is the overnight temperature which will have the biggest health risk. De minimumtemperaturen kwamen op veel plekken in Europa niet onder de 25 graden. En de VN waarschuwt, dit is nou klimaatverandering. Dit is het nieuwe normaal. These events will continue to grow in intensity and the world needs to prepare for more intense heatwaves. Alex S. moet minimaal 2 jaar de cel in. De rechtbank rekent hem zwaar aan. Dat u op zeer grote schaal dodelijke middelen per post verstuurde aan iedereen die daarom vroeg. Het gaat om het zelfdodingsmiddel middel X. Vooral dat hij dit per post verstuurde, vindt de rechtbank onbegrijpelijk. Die kunnen kapot raken, waardoor bijvoorbeeld de postbode aan gevaar werd blootgesteld. Kinderen konden eventueel makkelijk bij het middel. En er was nog een reden dat de rechtbank een flinke straf oplegde. Bovendien heeft u daarmee de in Nederland geldende en met veel zorgvuldigheidseisen vormgegeven euthanasiepraktijk ondermijnd. Volgens de advocaat van S is zijn cliënt makkelijk te beïnvloeden en daar heeft de coöperatie Laatste Wil handig gebruik van gemaakt. Veel mensen die bij Alex iets hebben gekocht lid zijn van de coöperatie Laatste Wil. En ik denk dat het hen wel goed is uitgekomen dat Alex bereid was dit te leveren. In Nijmegen is de Vierdaagse weer van start gegaan met ook mensen die voor het eerst meelopen. Ja, het valt hartstikke mee. Eigenlijk lekker weertje erbij, dus nou, weer leuk. Dus met de voeten? Ja, best wel goed. Beetje wandelwold ondergedaan, nou is weer goed. En uiteraard ook veel mensen langs de kant die er niet over peinzen om de tocht nog eens een keertje zelf te gaan lopen. Nee, doe het niet aan. Nee, niet van mij weggelegd. Langs de kant veel leuker. Ja. En iedereen heeft zo zijn eigen reden om aan de Vierdaagse mee te doen. Mijn moeder is afgelopen jaar in december overleden. En dit jaar doe ik het voor haar. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft Jan van der Putten alvast in de kranten van morgen gekeken en het een en ander eruit gehaald. Huisartsen delen persoonlijke gegevens van patiënten met een commercieel bedrijf. NRC schrijft dat daar miljoenen medische dossiers worden opgeslagen zonder dat de patiënten dat weten. Wekelijks worden de gegevens gekopieerd naar Calculus, een informatiesysteem waar artsen en andere zorgverleners makkelijk bij kunnen. Huisartsen zeggen dat ze geen andere keus hebben, dat ze zich er niet bewust van zijn of ze vinden het geen probleem. Het gaat goed met de duurzame producten in de supermarkt, meldt Trouw. Er komen steeds meer producten met topkeurmerken. Dat betekent dat ze voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Er komen ook meer biologische producten in de winkels. Maar, zegt een deskundige, biologisch is een beetje de stille willy van het schap. Voor het mainstreamgezin is het nog wat onbekend en dus onbemind. Goed nieuws voor Amsterdammers op de wachtlijst voor hulp in het huishouden. De meerderheid van de gemeenteraad gunt hen een eenmalige schoonmaakbeurt, meldt het Parool. Er staan 11 tot 1500 mensen op die wachtlijst en die moeten soms wel 18 maanden geduld hebben. Het zijn vooral zieken en ouderen. GroenLinks kwam met het idee van een eenmalige schoonmaakactie om te voorkomen dat mensen en huizen vervuilen. De Telegraaf meldt de arrestatie van een gevaarlijke voortvluchtige Colombiaan. Die was ondergedoken in Den Haag. In Colombia werd hij veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens de gewelddadige verkrachting van een kind van 4. Ook in Nederland zou hij een klein kind hebben misbruikt dit voorjaar in Den Haag. Volgens de advocaat van de familie kostte het veel moeite om te zorgen dat de politie achter hem aan ging. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Colombia. Wanneer kan vrouwenvoetbal eens gewoon sport zijn, vraagt de Volkskrant zich af. Donderdag begint het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De FIFA heeft de prijzenpot voor de vrouwen verdrievoudigd tot 143 miljoen euro. Maar vorig jaar in Qatar kregen de mannen 3 keer zoveel. Ten slotte de gemeente Béziers in het zuiden van Frankrijk. Daar worden strenge maatregelen genomen tegen hondenpoep op straat, meldt het Algemeen Dagblad. Baasjes moeten voor een hond een DNA-paspoort laten maken. De DNA-gegevens komen in een database en bij overtredingen kan de politie meteen de dader lokaliseren. De burgemeester van Béziers zegt hardgrondig dat hij zo genoeg heeft van hondenpoep. Slecht gedrag moet worden bestraft, zegt hij. Baasjes riskeren een boete van 122 euro. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. All right. Boots on the ground, heart in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know. I've got some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people that I love. Staring at the stars in the sky tonight, higher than a place where I belong. Never felt so much alive, but we shout out this world's our home. I can feel it in the air tonight, higher than a place where I belong. My heart is open wide, and we shout out this world's our home. This world's our home. This world's our home. We all try our best to tell a story people wanna hear. That silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and fear. Staring at the stars in the sky tonight, I am at a place where I belong. Never felt so much alive, and we shout out this world's our home. I can feel it in the air tonight, I am at a place where I belong. My heart is open wide, and we shout out this world's our home. This world is our home, gezongen door Douwe Bob. Oorlogsdrones worden veelvuldig gemaakt aan het front in Oekraïne. Wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, wil ik zeggen. Zo werd de aanval op de Krimbrug door maritieme drones uitgevoerd. En de vergeldingsacties die daarop volgden, ook weer met drones. En ondertussen stromen de bestellingen binnen bij het Turkse defensiebedrijf Baykar, die oorlogsdrones produceert. Zo hebben deze week Saoedi-Arabië en Kosovo drones besteld. Drones all over, zou je kunnen zeggen. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, we hoorden heel veel over, maar maritieme drones, worden die ook al heel veel gebruikt in oorlogssituaties? Ja, steeds meer eigenlijk. De Oekraïners hebben zelf al eerder met maritieme drones de haven bij Sevastopol aangevallen. Dat is een Russische marinehaven op de Krim. Ja, en naarmate die dingen meer beschikbaar komen en voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden, zullen we ze ook vaker zien. Ja. Inderdaad, zoals ook bij de brug bij Kerch. Ja, en even voor mijn begrip. De drones die ik zie in Nederland, die kun je handpalm houden. Hoe groot zijn deze nu? Nou, maritieme drones zijn wel wat groter. Het is in feite een klein vaartuigje, maar onbemand en op afstand bestuurd. En dat wordt naar een bepaald punt toegevaren, een bepaald coördinaat. Met een navigatiesysteem kan het daar zelf naartoe. Of het wordt bestuurd via een camera op afstand, bijvoorbeeld om zo'n brugpijler te raken. Neem ik aan dat ze toch wel besturing hebben toegepast. Ja, en die besturing die kan echt van honderden kilometers ver weg zijn. Dat werkt gewoon allemaal. Ja, precies. En dat betekent zeker bij grote afstanden dat er sprake moet zijn van een satellietverbinding. Via welke dan zeg maar die besturing tot stand komt. Ja, dat kan uiteindelijk zelfs met vliegende drones kan dat tot op 10.000 kilometer afstand bij wijze van spreken. Ja. Peter, dan kan ik me nog herinneren bij het begin van de oorlog, zeg maar met de gang naar Kiev, zal ik maar zeggen, met die enorme kolonne die kant op ging, dat mensen zeiden, het lijkt wel een hele ouderwetse oorlog, die loopgraven, mensen met bepakkingen die stukken moeten wandelen. En nu hebben we het opeens over drones. Wat is er opeens veranderd in die afgelopen anderhalf jaar? Nou, ik zou je vertellen, Wilfred. Juist die kolonne, die is tegengehouden door een clubje van 30 man op quads, die vanuit het terrein elke keer naar die kolonne reden om aanslagen te plegen. En die elke keer de positie van die kolonne en die voertuigen opzochten met drones. Dus daar gebruikten ze al kleinere verkenningsdrones om precies de positie te bepalen. Dan reden ze naartoe met quads, schoten met raketwerpers, antitankwapens eigenlijk op voertuigen. Waardoor die kolonne eigenlijk nauwelijks van zijn plaats is gekomen. Ja. Dus drones werden al vrij snel op een redelijke schaal toegepast. En naarmate het conflict is gevorderd, steeds meer aan beide kanten. Ik denk wel dat je kunt spreken van tienduizenden drones aan beide kanten. God, dat is veel, zeg. Ja. En is er ooit zoveel, zijn er ooit zoveel drones gebruikt in oorlogsvoering? Nee, ik denk dat een historisch nieuw ding is in oorlogsvoering. Dat op zo'n grote schaal zoveel drones door beide partijen worden gebruikt. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Ja. En hoe is de kennis nu? Hè? Want stel je moet verdedigen en je weet dat er drones de lucht in gaan. Hoe weet je dan of dit een hele grote of een kleine drone is? Want voor het weet schiet je, hoe moet je dat zeggen, op iets heel kleins met iets heel groot. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Nou, kijk, grote drones kun je wel zien met een radar uiteindelijk. Hè? Dus die kunnen ook door een luchtverdedigingssysteem met kanonnen of met raketten worden bestreden. Radar gestuurd, zeg maar. Ja. Dus dat kan. Maar die hele kleintjes die je bij wijze van spreken bij de mediamarkt koopt en met een cameraatje eronder en waarmee je prima zeg maar een vijandelijke loopgraaf kunt verkennen. Die zie je natuurlijk niet zo makkelijk op de radar. Dus daar moet je wel systemen voor ontwikkelen. Dat wordt ook gedaan eigenlijk. Ze zijn nog niet echt wijdverbreid. Maar inderdaad, naarmate je zelf wordt blootgesteld aan de drones van je tegenstander, moet je dus ook tegenmaatregelen nemen. Dus er wordt inderdaad veel geïnvesteerd en ook onderzoek gedaan naar, dat noemt men dan counter-drone systemen. Ja, en lopen die per definitie achter op het maken van de drones, het counteren? Ja, kijk, eerst was het de drone en toen was het de tegenmaatregel. Hè? Dus inderdaad, hier heb je geen kip-en-ei-discussie. Het is heel duidelijk wat er eerst was. Ja. Er bestaan geen voordelen in de oorlog. Maar zou je kunnen zeggen, het feit dat drones onbemand zijn vergeleken bij vroeger jachttoestellen met piloten erin. Ik bedoel, Ja, het woord humaan mag ik ook niet gebruiken. Maar zijn de consequenties minder groot voor mensen, zal ik maar zeggen, die daarmee bezig zijn? Dat kun je wel zeggen. Ik denk dat dat ook een belangrijke reden is dat we van drones spreken, inderdaad. Zo is het ooit begonnen. Ze zijn, zoals men internationaal wel zegt, expendable. Met andere woorden, het verlies ervan kun je je veroorloven. Dat geldt natuurlijk voor kleinere drones. Maar naarmate ze geavanceerder worden, vol met elektronica en wapensystemen, navigatiesystemen en noem maar op, worden ze natuurlijk ook kostbaarder. En dan zie je dat er uiteindelijk je het verlies van zo'n drone minder kunt veroorloven. Dus dan gaat er toch ook worden geïnvesteerd in het beschermen van zo'n drone. Maar inderdaad, het is zo. Als een drone wordt neergeschoten, gaat er in principe geen leven verloren. Tenzij die bovenop iemand terechtkomt, bij wijze van spreken. Maar er zit geen bemanning aan boord. Ja, dus je kunt geen bemanning verliezen. Nee, betekent dat, heeft dat een soort consequenties voor de psychologie van de oorlogsvoering? Deels, men dacht aanvankelijk dat het werken met drones tot veel zou leiden tot een soort computergame-achtige situatie, waarbij mensen te makkelijk tot het gebruik van geweld zouden kunnen overgaan. Inmiddels zijn er voldoende gegevens beschikbaar van bijvoorbeeld Amerikaanse killer drones, waarbij de bedienaars zo dicht, met camerabeelden, zo dicht op hun slachtoffer zaten, mm-hmm, dat ze daar ook wel traumatische gevolgen van hebben ondervonden. Met andere woorden, zo makkelijk zal het niet zijn om met een drone toch ook mensen uit te schakelen. Ja. Je zou kunnen zeggen dat Oekraïne en Rusland op dit moment goede reclame maken voor dit nieuwe wapen. Nou ja, dat kun je zeggen. Ik denk dat de Turken die op grote schaal drones aan Oekraïne hebben geleverd, die drones waren, die Bayraktars, zeg maar, dat zijn redelijk grote drones, maar die kunnen bewapend worden met raketten en die kunnen ook Russische doelen aanvallen. Die doen het erg goed. Er is heel positief over geschreven. Veel goede ervaringen hebben de Oekraïners ook naar buiten gebracht. Die filmpjes die zijn allemaal te vinden op internet. Ja, weet je, dan raken klanten elders in de wereld natuurlijk geïnteresseerd. Ja. En daar doet Turkije nu goede zaken mee. Ja. Ja, gaat de wereld dan zo snel in deze handel dat je kan zeggen dat de dingen die nu beloofd zijn door de NAVO-landen, dat die over 2 jaar op de schroot kunnen? Oh, dat is moeilijk. Ik denk de grotere drones zeker langer meegaan. Maar het kleine spul, dat gaat of kapot. En er gaan heel veel drones verloren, hoor. Ook die kleintjes kunnen worden neergeschoten met een simpel geweer, bij wijze van spreken al, als je ontdekt. Er zal inderdaad een grote doorloop zijn van drones. En natuurlijk wordt het dan voortdurend ook verbeterd. Dus de drones inderdaad waarmee men de oorlog begonnen is, vooral die kleintjes, mm-hmm, die zullen misschien aan het eind van de oorlog niet meer te krijgen zijn. Of in ieder geval alleen maar in een verbeterde versie. Ja, mag Turkije die dus die drones produceert, mag die eigenlijk aan ieder land verkopen? Of zijn daar restricties, politieke restricties? Of? Nou, ik geloof het niet dat de NAVO restricties heeft wat dat betreft. De EU wel. De EU heeft daadwerkelijk restricties afgesproken, alle leden onder elkaar, om het tegengaan van ongebreidelde wapenexport, te faciliteren. Maar Turkije is geen EU-lid. Dus in die zin denk ik dat ze dat mogen. En bovendien, ze worden nu geleverd aan landen die niet in oorlog zijn. En waarmee we, volgens het vanuit de westerse optiek, een goede relatie hebben. Ja. Saudi-Arabië is een bevriend land. Ook al kun je daar van alles van vinden. En Kosovo ook. Ja. Peter, jij staat te boek als defensiespecialist. Maar moet je in je vrije tijd nou ook met een drone af en toe in de lucht om even te kijken hoe die dingen werken? Ik heb het wel gedaan en ik vind het grappig. Maar het is ook niet zo dat ik daar dagelijks mee bezig ben. Nee. Heel verstandig. Ja. Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Les enfants mangent des bonbons, une vieille femme dans une vitrine, quelques garçons qui parlent trop fort. Moi je suis un solitaire, je veux juste regarder, ça tue le temps que je ruine. Alors la scène leur est donnée. Ces jours sont remplis de magie. Et elles semblent me regarder. Allons loin d'ici ce soir. Pour l'éternité, Marie. Pour l'éternité, Marie. La vie en rose est un pick-up. Ta voix qui brille quand je suis seul. M'offrir avant un soir d'été. Un amour pour nos deux. La vie en rose est un pick-up. Jusqu'à la fin, Marie, dansons. Les portes, dit au revoir à ses omivres. On range les bouteilles de vin qui sont une raison de vivre. Pas de réponse à ma lettre. Les choses se passent comme ça. Ma fête n'a pas commencé. Une autre nuit se passera. Ces jours sont remplis de magie et elle semble me regarder. Allons loin d'ici ce soir. M'offrir des vins un soir d'été. Un amour pour nos deux. La vie en rose est un pick-up. Jusqu'à la fin, Marie, dansons. Une valse sur notre chanson. Une valse sur notre chanson. Notre chanson. Gloednieuw nummer, Etienne heet het, en het werd gezongen door Kafka. Wim Hof, bekend van zijn ijsbaden en ademtechnieken, is in de Verenigde Staten aansprakelijk gesteld voor de dood van een 17-jarig meisje. De vader van het meisje eist van Hof en dienstbedrijf Inner Fire een schadevergoeding van omgerekend bijna 60 miljoen euro. Enam Hof is de zoon van Wim. Goedenavond. Goedenavond, Wilfried. Ja, jij runt het bedrijf, dus samen met je vader. Maak je jullie zorgen over die Amerikaanse miljoenenclaim? Zorg over de miljoenenclaim niet. Maar het gaat ons natuurlijk wel aan het hart. Er is iemand verdronken. En die wordt in verband gebracht met iets wat wij naar voren brengen. Nee, daar zijn we wel mee bezig. Ja, dat is al eerder gebeurd, hè? Dood van dat meisje in een zwembad gevonden. Is het jou nu duidelijk wat er gebeurd is? Ja, tenminste, wat uit de stukken blijkt, die zijn openbaar op te vragen of tenminste te downloaden bij de Californische rechtbank, is zij was bij de vader thuis, die is naar het zwembad gegaan, een meisje van 17, en die is dood aangetroffen door haar vader. En tijdens de begrafenis is door haar moeder verteld dat ze bezig was met de Wim Hof-methode. Mm-hmm. En vervolgens is de vader gaan zoeken op de webbrowser van haar computer. En daarbij zag hij in de webbrowsergeschiedenis dat in 2020 zij meerdere malen onze website bezocht heeft. En zodoende worden wij aangeklaagd voor haar dood. Ja. Tezamen met haar moeder trouwens. Die haar dus op de Wim Hof-methode aangewezen had. Ja. Ja. Ja. En wat vind je daarvan, van deze aantijging? Ja, ik vind het best wel schokkend eigenlijk. Helemaal omdat wij sinds 2015, 16 echt alles eraan doen. In ieder geval in onze mogelijkheid. Om de mensen te waarschuwen tegenover de gevaren. Ja, je moet niet zo lang mogelijk je adem gaan inhouden. En onze ademhalingstechnieken gaan doen voordat je gaat zwemmen. En dit is al een keer voorgekomen. Nogmaals speculatie. Maar we hebben 4 keer van 4 anderen te horen gekregen dat ze ook dachten dat in 2016 iemand verdronken was die bezig was met de Wim Hof-methode. En sindsdien zijn we echt heel voorzichtig te werk gegaan. Overal waar wij de technieken van mijn vader naar voren brengen, brengen we expliciet naar voren dat ze dat niet moeten doen voor het in het water duiken of tijdens het autorijden of het vliegen. Ja. Alleen maar gewoon in zitten. En ook niet alleen moet doen, hè? Las ik. Ja, het liefst nog met een buddy. Maar ja, goed, niet iedereen. Ja. Kijk, 's ochtends voor het ontbijt kan het zo zijn dat je dat in je eentje doet. Mm-hmm. Maar als je gewoon zit te lichtend veilig op de grond. Ja, maar je zegt zelf al, er is al vaak kritiek geweest. Sommige mensen leggen een link met de dood van mensen. Klopt het wel dat die ademhalingstechnieken verzonnen door jouw vader, zou ik maar zeggen, kunnen leiden tot hyperventilatie en bewusteloosheid? Dat kan. Nou, ze kunnen leiden tot bewusteloosheid, zeker weten. Ja. Als je daar te diep in gaat, dan kan het zo zijn dat je zuurstofprikkel uitblijft. En op een gegeven moment doet het lichaam een shutdown. En dan val je flauw. Dus vandaar dat we ook waarschuwen. Doe het zittend of liggend om de grot waar flauwvallen geen gevaar kan. Maar goed, je kan natuurlijk niet overal zijn. Je spreekt nu vanuit Nederland, waar je woont. En je vader werkt ook eigenlijk vanuit Nederland. Het is wel zo dat jullie heel veel via social media en de website dingen doen. Kunnen mensen gewoon met een filmpje aan de slag. Ja. Als je dan deze situaties nou hoort. Er moet nog een uitspraak over komen hoe dit nu geweest is. Ja. Met het meisje in de Verenigde Staten. Maar zou je er niet wat voorzichtiger mee om moeten gaan? Is het niet riskant om het zo openbaar te stellen? Nee, ik denk niet dat we daar hier nog voorzichtiger mee om kunnen gaan. Ademhalingsoefeningen die kunnen gewoon flauwte of flauwvallen veroorzaken. En daar moet je mensen voor waarschuwen. En dat doe je door pop-ups, dat doe je door animatievideo's te maken, door beschreven waarschuwingen, door gesproken waarschuwingen. En wat kan je nog meer doen? Kijk, mijn vader die wil mensen helpen. Ja. Niet mensen weerhouden van niet zijn technieken te doen. Dat nee. Ja. Maar goed, hij zegt, jij zegt namens hem dan van mijn vader wil mensen helpen. De mensen die nare situatie meemaken, die zeggen door zo open over te zijn en alles zo kenbaar te maken, breng je ons in grote problemen. Ja, er is altijd wel iets. Als wij het allemaal achter een paywall zetten en in plaats van gratis verspreiden, krijgen we te horen dat we zakkenvullers zijn. En als we het gratis verspreiden en openbaar maken en daar gewoon duidelijk voor waarschuwingen, krijgen we te horen dat we moordenaars zijn. Ja, mm-hmm. waar trek je de grens? Nou ja, je zou moeten zeggen, je kiest altijd voor de veiligheid van mensen. Dus dan maar achter de paywall. Zeker weten. Dan maar betaald, waardoor het bij jongeren misschien minder makkelijk aan te klikken is. Of juist gecommuniceerd. En dat is wat we overal op de website, op onze social media kanalen, op onze YouTube kanalen, dat doen. Wij informeren de mensen. We proberen bewustwording te creëren voor de shallow water blackout fenomenen. Dat heeft niet alleen met ons te maken. Jaarlijks gaan er meer dan 100.000 verdrinkingen hebben daarmee te maken. En dat is vooral onder kinderen. Dus een shallow water blackout, dat is ook door de World Health Organization erkend als een wereldprobleem. Kun je even uitleggen wat dat is trouwens? Nou, shallow water blackout is dus wanneer je zo lang mogelijk je adem probeert in te houden of aan het hyperventileren bent voordat je gaat duiken, om zo lang mogelijk je adem te houden. Dat heb je waarschijnlijk zelf ook wel eens gedaan toen je kind was. Zeker. Zo lang mogelijk je adem inhouden in het zwembad. Ja. Ja. Nou, als je dan flauw valt terwijl je onder water zit en je wordt wakker en je neemt een diepe teug adem, dan verdrink je. Ja. Ja. En dat kan gewoon in ondiep water gebeuren. Het gebeurt ook vooral onder ervaren zwemmers. Ja. En dan bereiden jullie deze zaak nu voor met een advocaat eigenlijk? Ik heb zeker weten mijn advocaten. Want voorheen dacht ik, we zijn een Nederlands bedrijf. We hebben overal onze waarschuwingen en dergelijke. Dus ik heb een Nederlands advocaat, heb ik hier advies over ingewonnen. En die vertelde me van, als je niks doet, dan ben je schuldig. Oké. Dus ik heb wel degelijk een advocaat in Amerika in handen genomen. Oké. En die is met de zaak bezig namens jullie? Ja, die is met de zaak bezig, ja. Misschien een gek vraag, maar waarom voer jij eigenlijk het woord en niet je vader? Omdat ik mijn vader er hiervan af wil houden. Hij is bezig met iets moois. En hij wordt aangevallen op iets waarbij totaal niet zijn intenties zijn. En mijn vader is nogal emotioneel. Ja, maar hij is natuurlijk ook gewoon wel verantwoordelijk voor het werk wat hij uitdraagt. Nee, want we hebben het hierover niet. Zij heeft geen cursus bij mijn vader gedaan. Zij heeft iets gelezen op onze website. Daar ben ik verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid draagt toch de gedachtegoed van je vader uit? Ja, zeker weten. En ik zorg ook gewoon voor dat we dat op zo'n veilige manier mogelijk voor de mensen thuis doen. Ja. Dus dat is mijn verantwoordelijkheid, niet de zijne. Is het overigens zo dat jouw vader vanavond of een deze dagen bezig is met de bandleden van Coldplay? Ja, net. Hij stuurde me net een fotootje op van dat hij daarmee bezig was. Ja. En wat doet hij met hun? Zit hij in een ijsbad met ze? Nou, even chillen. Ze zaten op de bank muziek te maken. Oké, maar dat is niet omdat hij dan... Zij zijn ook wel geïnteresseerd in die technieken. Ja, ze zijn fan van mijn vader. En, hebben ze ook wel eens in een bad gezeten, denk je? Dat weet ik niet. Ik ken ze verder niet. Ik weet wel dat ik ooit voor mijn eerste filmpje op YouTube hun nummer gebruikt heb. En toen werd dat nummer gebashed door onze volgers. Maar ja, goed. Ik vond het wel een leuk nummer. Ja, ja. Oké, Enam Hof, ik dank je wel voor je reactie. Ja, tuurlijk. Dank jullie wel voor jullie tijd. Someone New, gezongen door Hozier. Niet in de Westerschelde, niet in de buurt bij PFAS-fabrikant Chemours, maar in een gewoon slootje in een woonwijk bij Den Haag bleek vorige week de hoogste PFAS-overschrijding in Nederland gevonden te zijn. Ruim 25.000 keer hoger dan de grenswaarde die het RIVM veilig vindt voor oppervlaktewater. En daarom stelde de Provinciale Staten van Zuid-Holland vandaag vragen hierover. Want beleid, ja, dat is er nog niet echt. Jacob de Boer, emeritus hoogleraar toxicologie van de Vrije Universiteit, 25.000 keer hoger dan de grenswaarde. Denk, ja, dit klinkt bijna absurd. Denk, als je er al naar kijkt, ben je al dood, denk ik dan, naar het water. Ja, zo is het gelukkig niet. Het moet wel een beetje genuanceerd worden. Die 25.000, dat is dus een norm voor wanneer je er vis uit eet. Het is een beetje ingewikkeld, maar die stoffen die gaan dan ook in de vis zitten. Ja. En daarvoor hebben ze het uitgerekend. En die normen zijn ook voor levenslange blootstelling. Dus als je dat elke dag zou doen enzovoort. Dus het lijkt meer dan het is. Maar het is wel, het moet er niet zitten. Hè? Nee. En het is, maar het gaat om, wat was het, 180 nanogram per liter. Hè? Dus nou, enerzijds zeg je, wat is nou een nanogram? Dat is een miljardste gram. Anderzijds zeg je, ja, het laat ook zien hoe toxisch de stof is. Hè? Ja. En het moet er niet zitten, nogmaals. Nee. En even in al mijn naïviteit, is dit zichtbaar? Of moet je dit is niet in de hand te houden? Hè? Nee, dat is normaal. Kun je ze toch zien als je een paar gram hebt. Maar nogmaals, hè, dus een miljardste grammen, die zie je niet. Nee, ja. Nee. En hoe komt deze stof daar nu terecht? Want ik zei net, het komt niet bij die beduchte fabriek vandaan. Nee, het is niet van Chemours. Dat kunnen we ook een patroon zien. Want Chemours maakt Teflon. En dan is er een andere variant van die PFAS. Het zijn honderden verschillende stoffen. Maar er zijn er twee of drie die dominant zijn. En dit is degene die niet bij Chemours vandaan komt. Dus dat is het niet. Het enige wat ik weet, dat er een bedrijf zou zitten die met die brandblussers maken, of in ieder geval de inhoud daarvoor. Ja. Dat kan ook, ik weet niet hoe lang die daar zitten. Ik weet ook niet of zij het zijn. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Maar dat zou het kunnen zijn, want dat kan ook een oude verontreiniging zijn van 10 of 20 jaar geleden. Hè? Maar u gelooft toch niet meer in bedrijven die zeggen, god, dat wisten we helemaal niet, dat wij PFAS in onze spulletjes hadden zitten. Nee, dat klopt. Maar dat zou te grote naïviteit zijn. Nee, dat is ook zeker zo. Maar het kan dus goed zijn dat ze dat 20 jaar geleden geloosd hebben, bijvoorbeeld. En dat niemand ooit daar nog had gemeten. Ja, dat zou allemaal kunnen. Dat bezinkt dan in het water of op de bodem. Ja, maar het gaat niet weg. Hè? Dus dat is het probleem van deze stoffen. Hè? Dus in Amerika zeggen ze forever chemicals. Maar het is ook echt zo. Er is geen bacterie geïnteresseerd om die stof af te breken. Om die bindingen zo sterk van die atomen daar. Ja. Dat het gewoon niet stuk gaat. En dan kunt komt u mij dan één reden geven waarom we dit spul überhaupt nog zouden moeten gebruiken of moeten produceren? Nou ja, het is natuurlijk ooit gebruikt. Het is begonnen op tanks in het Amerikaanse leger. En toen dacht iemand, dat is handig voor de Amerikaanse huisvrouw in de koekenpan. En je kan er ook een prettig eitje mee bakken, zeg maar. Maar hè, dus het is wel een mooie vinding. Maar we moeten geen stoffen maken die dit soort die niet af te breken zijn. Daar kan er niet, natuur niet tegen. Hè? Dus als je richting milieuchemie gaat en je studeert, dan een van de eerste dingen die je hoort is, nou, de natuur heeft een zelfreinigend vermogen. Dat wil zeggen, als ik een schepje suiker in de Noordzee kan gooien, dan is dat schepje suiker. Die suiker is na een minuut of zo is die al bijna weg. Dus sommige stoffen, dat kan. Maar er zijn stoffen die dus niet afbreken. En daar is dit een voorbeeld van. En een voorbeeld wat oudere mensen zullen herkennen is DDT. Daar wisten we het al van. Ja, en dat gaat nooit meer weg. Ja, plastic heeft ook die naam. Ja, dat is dan een polymeer. Maar daar is het ook voor. Dat kan je wel zien over het algemeen. Want dat is dus meestal op grover niveau, zeg maar. Ja. En hoe zit het nou met die sloot? Want daar schijnen kinderen in gezwommen te hebben. Is dat gevaarlijk voor die kinderen geweest? Nee, dat is echt niet gevaarlijk. Hè? Dus nogmaals, je moet het dus zien, die norm is gebaseerd op het vis eten, die levenslange blootstelling. Als je daar een keertje in zwemt, er was ook een mevrouw die had al zorgen dat er een hond erin gevallen was, geen enkel probleem. Als je daar elke dag 3 uur in zwemt, zo heeft de RIVM het uitgerekend, dan kan je er nog mee wegkomen. En we gaan er ook niet dood van, maar wat er gebeurt is, als je dat laatste zou doen, dus echt elke dag en lang, dan krijg je problemen met je immuunsysteem. Dat is namelijk het gevoeligste effect. En dat wil zeggen, je kan ontstekingen krijgen, je kan ieder een griepje krijgen en dergelijke. Maar ja, doe je dat langer en gaat het verder dan we weten van een recente jongerenstudie in België, dat er dus de jongeren die echt dicht bij de fabriek woonden, dus die wel echt veel naar binnen kregen, die kregen inderdaad meer ontstekingen en ook een vertraging in de puberteit. En nogmaals, we gaan er niet dood aan meteen, maar dat wil je toch niet? Nee. Dus, ja, zo dus moet hetzelfde, je dat zien, maar één keer zwemmen daarin. Je gebruikt net het woord Teflon. Hè? Als je Teflonpan slecht wordt en je doet hem weg, is er geen probleem. Maar als je 20 jaar erin blijft hoeren en alle krassen erin slecht, en zo, is het dan, ook niet voordelig voor dat jezelf. Klopt, dat klopt, Is daar nu iets tegen te doen tegen die bedrijven? Zijn er aangiftes tegen mogelijk? Wordt dat veel gedaan? Er wordt nu over gesproken. Hè? Eigenlijk voor het eerst in België is natuurlijk al van alles gaande. Dus daar is het eigenlijk heel snel. Daar hadden we dan 3M. Hè? Ze hadden een andersoortig fabriek, maar het gaat wel over PFAS. Ja. Daar is een soort schikking al getroffen. In Nederland is dat niet zo. En de moeilijkheid hier is, ik zeg dat altijd maar, ik vind het bedrijf zoals Chemoer echt wel verantwoordelijk. Vroeger heette dat dan DuPont, hè? Dat is ook nog wel een dingetje. Maar waar het hier om gaat, is dat de Nederlandse overheid gewoon 30, 40 jaar lang heeft gezegd, joh, hier heb je een loodsinschudding, 12.000 kilogram ongezuiverde merwede in. En als je dat hebt gezegd, dan kan je niet na een tijdje zeggen, oh ja, dat had je niet mogen doen. Nee. Dus de eerste reactie van Chemoer was van, wij waren niet illegaal bezig. Nu blijkt wel dat ze het ook in het grondwater en dergelijke vervuild hebben. Ja. Dus, maar worden zij dus nog altijd beschermd? Moet ik het zo zien? Ik denk dat wat hier de zaak echt dwars zit, is dus het feit dat er altijd vergunningen zijn gegeven. Ja. En die lozingsvergunningen, dat vind ik nog steeds, die worden veel te makkelijk weggegeven hier in Nederland. Dat gaat echt zo makkelijk. Maar die zijn er niet zomaar 1, 2, 3 te verscheuren? Nee, want dan stapt het bedrijf naar de rechter en zegt, ik heb net een vergunning van u gekregen. Maar het is en, toch niet meer van deze tijd, meneer De Boer, dat je in de tijd waarin de klimaat onder hoogspanning staat, dat je gewoon een kraan opendraait en loost met spul wat slecht is. Ja. Dat noem je boeven eigenlijk. Ik ben blij dat u dat boeven zegt te noemen? Dat is zeker in dit geval dat men van alles heeft achtergehouden en dergelijke. En eigenlijk zelfs ook, al krijg je die vergunning, terwijl je zelf weet dat je toch verkeerd bezig bent, dat vind ik toch ook wel heel kwalijk, moet ik zeggen. Maar mijn stip op de horizon is inderdaad de situatie. Ik zeg dan, je moet van lozingsvergunning af. Je moet zeggen, meneer, u wilt hier een fabriek neerzetten. U gaat een mooie stof maken, die moet wel eerst getest zijn. Zover zijn we ook nog niet. En u zorgt dat u de omgeving niet vervuilt. Zorg maar voor je eigen afval. En de technologie is tegenwoordig zover gevorderd, dat kan makkelijk. Dat is gewoon de omkering. Eerst voorwaarden stellen voordat mensen überhaupt iets beginnen. En nu staat de kraan al open in feite. Ja. Wat moeten we nu met al dat oppervlaktewater waar het niet schoon meer is? Het is niet weg te krijgen. Nee, het is niet weg te krijgen. Niet alleen het oppervlaktewater, maar ook in de mensen. Ik noemde net het voorbeeld van DDT. Maar 40 jaar nadat dat verboden is, hebben alle vrouwen het nog steeds in de moedermelk. Dus voor PFAS zal dat ook gelden. Tenminste 40, maar dat gaat naar 50 tot 100 jaar voordat die wateren, dat gaat dan ook niet weg, maar dan komt er een schoon laagje met bezinkend stof op, als het ware. Ja. En dan raken we er langzaam vanaf, als er niks meer bij komt. Ja, maar dat betekent dus als bijvoorbeeld in rivier, zoals de Westerschelde, als het daar ook aanwezig is, en daar is het volgens zeker, mij, zeker. Dan komt daar bezinksel op de bodem, waardoor er een laagje overheen komt. En dan heb je er dan, dus eigenlijk niet meer mee te maken. Nee totdat, maar dat gaat totdat iemand zegt, we baggeren weer eens uit, en dan haal je het weer op. Maar dat is het groot probleem in de Westerschelde, die baggeren voortdurend. En die deponeren het ergens anders in de Westerschelde. En dat wordt voortdurend door elkaar geroerd. Dat is nog een extra handicap, zeg maar, daar. En is er dan niet iemand op de Vrije Universiteit die slimmer is dan nu en die dit wel voor elkaar kan krijgen? Er wordt niet alleen natuurlijk, wereldwijd wordt er erg gezocht naar methoden om het stuk te krijgen. Maar dat kan dus als je veel hebt afval van een fabriek, erg vervuilde grond, maar een hele waterweg schoonmaken. Ik heb het nog nooit gezien. Wie weet gaat het nog gebeuren, maar dat is nog ver uit zicht, zou ik zeggen. Ja. Je zit hier eigenlijk alleen maar met een ontijmelding, hè? Je komt niet met goed nieuws. Nee, want je kunt er weinig aan doen. Maar we moeten echt zorgen dat het niet meer gemaakt wordt. En daar ligt natuurlijk een voorstel, ook mede namens Nederland. Maar er is een enorme lobby van de industrie daartegen. Dus het wordt nog heel spannend komend jaar. Ja. Ik dank u wel over dit pijnlijke onderwerp, over de PFAS die overal opduikt in onze oppervlaktewater. Dank u wel, meneer De Boer van de Vrije Universiteit. Vanavond waren er door het hele land voorpremières van de nieuwe Barbie-film. In hoeverre is die beroemde meisjespop met haar tijd meegegaan? Hey Barbie. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Volkskrant-journalist Emma Curvers die zag de film al in de bioscoop en heeft er ook een stuk over gemaakt voor haar krant. Goedenavond, Emma. Hallo. Ben jij van kinds af aan een Barbie-liefhebber geweest? Heb je er een gehad? Eentje. Ik had een heel park. Echt waar? Ja hoor, zeker. De camper, het vouwhuis, noem het maar op, de cabrio. Oh, zo goed ben ik ook niet in thuis. Weet dat mijn zus het had. Waar stond Barbie voor jou in jouw jeugd? Was dat een pop waar je tegen praatte? Nee hoor. Je kleedde ze gewoon uit en dan legde je ze samen in bed. En dan fantaseerde je over wat daar allemaal voor spannend zou gebeuren. Nou, jij begint over uitkleden. Hoe zag Barbie er eigenlijk uit als ze helemaal naakt was? Aantrekkelijk, denk ik. Ze had geen genitalia, als je dat soms bedoelt. En Ken ook niet, natuurlijk. Nou, ik las in jouw stuk uit Volkskrant dat er, zoals je er vroeger uitzag, dat ze zo ontzettend smalle taille had, dat eigenlijk regelrecht dat het helemaal niet kon. Dat sommige lichaamsdelen dan zo goed als verdwenen moesten zijn. En dat ze een enorme bos hout voor de deur had, jouw termen, waardoor ze bijna voorover zou vallen als pop. Ja. Er is veel over geschreven. Over haar lichaam, inderdaad. Maar realisme was niet het uitgangspunt. Nee. Maar is geschapen. Maar tot een bepaalde periode vond kennelijk degene die het maakte en degene die het kochten dat prima. Maar op een gegeven moment kwam daar denk ik kritiek op, of niet? Zeker, ja. Ja, Barbie is eigenlijk vanaf haar geboorte al wel een beetje een soort voertuig geworden voor debatten over vrouwelijkheid. Ze was natuurlijk een beetje een voorbeeld tiener. Maar ze was ook gemodelleerd naar eigenlijk een Duits sekspopje. Die op een cartoonfiguur was gebaseerd, Bild Lily. En dat was eigenlijk een vrouw die gewoon seksuele diensten aanbood voor geld. Maar Barbie was eigenlijk die sekspop, maar dan moest ze wel heel deugdzaam zijn. En daardoor was ze ook een beetje paradoxaal al vanaf het begin. Ze zag eruit als een Playboy-model, maar ze was wel een babysitter en heel braaf en lid van de studentenvereniging en zo. Ja, ze was eigenlijk natuurlijk al vreemd. Een hele conservatieve vrouw in dat opzicht in die tijd, toen het gemaakt werd, die pop. Ja, zeker. Nou ja, in de jaren 60 werd ze toch ook al gauw wel weer gezien als een soort proto-feminist. Omdat ze heel veel beroepen al snel kreeg. Dan konden ze ook van die pakjes verkopen. Dan werd ze astronaut of chirurg of dierenarts of zo. Dus toen werd ze nog wel vooruitstrevend gevonden. Maar in de jaren 70 kreeg Barbie juist heel veel problemen. Omdat toen kwam de tweede golf feminisme op. En werd Barbie een soort symbool van onderdrukking, van fysieke perfectie. En heel veel van de woede van de feministen. Minister van die tijd werd afgewenteld op Barbie, want zij was dat icoon van onhaalbare idealen. En dat ging zo verder. Barbie's populariteit is altijd een beetje meegefluctueerd met de mate waarin zij in het vrouwenbeeld van de tijd paste. Dus bijvoorbeeld de jaren 80 was echt gouden tijden voor Barbie. Zij was helemaal natuurlijk die powervrouw die en keihard werken en gewoon met dat powerpak en die hakken. Ze paste helemaal in het powerfeminisme van maar die tijd. Maar zou je dan kunnen zeggen dat bedrijf, dat speelgoedconcern, dat Mattel, hè, geloof ik, hè, die dat maakt, die poppen maakt, dat die eigenlijk kijken hoe Barbie valt en dan klein beetje achter de feiten aanlopen, maar we altijd wel bereid zijn geweest om te veranderen, maar ook waarschijnlijk toch vanwege de commercie? Ja, zeker. Zij moesten altijd mee met de tijd. En dan proberen gewoon een beetje te kijken wat is nu wat er van vrouwen verwacht wordt? En Barbie werd daarop aangepast. Dus in de tweede golf feminisme ging ze bijvoorbeeld ineens vooruitkijken. Ze kreeg allerlei nog stoerdere beroepen om dan in de hoop dat zij weer zou aansluiten bij het moderne vrouwbeeld. In de jaren 80 en 90 paste ze eigenlijk heel goed in het beeld. Maar vanaf de jaren 0 kreeg ze het weer wat zwaarder eigenlijk. Werd Barbie een beetje suf gevonden. Ze had zijn moeite om mee te komen, zeg maar. Tussen 2000 en 2015 is volgens mij haar marktaandeel gehalveerd. En 2015 marktaandeel? Haar verkoop. Ik vind ze mooi klinken, marktaandeel. Ja, Barbie heeft een marktaandeel. Ja, en hoe zit het dan een megamerk. Nu? Hoe zit het dan nu met de veranderende wereld? Woke, seksen, transgenders, noem maar op. Welke rol speelt Barbie nu? Wat meten ze haar nu aan? Ze is dus inderdaad opnieuw heel erg aangepast. Vanaf 2015 is ook een film over gemaakt, Rethinking Barbie heet dat. Dan zie je die mensen bij Mattel, zag je echt een crisis van wat moeten we nu? Jonge meiden willen helemaal niet meer met Barbie spelen. Er waren ook allemaal nieuwe Barbies gekomen. Begin jaren 0 had je de Bratz Barbies en ook concurrentie van elektronisch speelgoed natuurlijk en iPads. En dan gaan ze eigenlijk verzinnen, wat moeten we nu doen? En in eerste instantie gaan ze dus zorgen dat Barbie niet meer de enige Barbie is. Ze hebben een soort lijn verzonnen, dat heette de Fashionista-lijn. En dat betekende dat er allerlei verschillende huidskleuren Barbies kwamen. Barbie, je kreeg een dikkere Barbie, je kreeg een Barbie in een rolstoel. En dat is ook heel erg doorgezet in Barbie de film. Dus je hebt die stereotype Barbie, zo heet ze ook in de film. Mm-hmm. En dat is nog steeds de oer-Barbie. Maar hè, het idee is een beetje, Barbie moet nu voor alle vrouwen staan. En daardoor ook heten al die vrouwen in die film, die heten Barbie. En dat is echt heel nadrukkelijk een manier waarop die film probeert aan te sluiten bij het modernere feminisme. Hè, wat, ik weet niet of je dit iets zegt, intersectioneel moet zijn. Dat betekent dat vrouwenrechten moeten vrouwenrechten voor alle vrouwen zijn. Dus verschillende vrouwen komen misschien verschillende nadelen tegen in hun behandeling. Zwarte vrouwen misschien meer dan witte vrouwen, et cetera. Dat moet ook weerspiegeld worden in die film. Dat hebben ze dus heel slim aangepakt door een enorme range van Barbies. En Barbie is, die gaat nu ook, die treedt echt vanuit haar eigen bastion nu de echte wereld in, heb ik begrepen, in de film. Hè? Hoe reageert zij op de echte wereld? Ja, klopt. Dat is best wel slim gedaan. Barbie moet Barbieland verlaten, want ze is niet meer perfect. Ze krijgt last van menselijke trekjes, dus platte voeten onder andere. En het hele gesprek over Barbie kan dan in die film worden gevoerd. En het is een beetje zo. In Barbieland zijn de vrouwen de baas. En in de echte wereld zijn de mannen de baas. Dat is het idee van de film. En die twee werelden kunnen dan in gesprek met elkaar gaan. En Barbieland, ja, dat is dan die plek waar meisjes mogen fantaseren dat vrouwen de baas zijn. Ja. Heb je nou het idee, als je naar die film kijkt, dat je toch weer heel erg geleid wordt door de commercie? Het is een beetje allebei. Greta Gerwig, de regisseur van Barbie, is een regisseur die ik zelf heel erg bewonder. En ik vind ook dat ze dit gesprek, ik denk dat ze dat op een oprechte manier heeft aangepakt. En er zitten ook wel echt gevoeligheden in die ik mooi gedaan vind. En tegelijk is het ook natuurlijk een mega marketingoperatie en een soort manier om Barbie weer verkoop klaar te maken voor de komende 10, 20 jaar. Ja. En kreeg je ook een Barbie mee na afloop? Nee, jammer hè. Had ik wel leuk gevonden. Ja. Wat heb jij nou, als je nu deze film hebt gehad, heb je dan een soort van haat-liefdeverhouding met Barbie? Of vind je het gewoon altijd wel leuk gevonden? Ik heb een liefdeverhouding met Barbie. Ik ben als feminist niet boos op Barbie of zo. Ik vind dat misschien een beetje, dan verbind je misschien net iets te veel eraan. Dat niet. Nou, dat klinkt, dat is een prachtig openhartig besluit van dit gesprek. Iedereen op naar Barbie dus. Alle mannen en alle vrouwen. Hè? Zou ik wel zeggen, ja. Dankjewel, Emma Curvis. Yes. Ja, vergeet ik eigenlijk nog te vragen over hoe het met Ken zat. De mannelijke pedant van Barbie. Maar het zal hem ook wel goed vergaan. En die zal ook alweer een beetje een ander leven zijn gaan leiden. Straks na het nieuws gaat Floortje Smit in het programma Brainwash een uur lang in gesprek met Abdelkader Ben Ali. En niet zomaar, niet alleen maar over zijn boeken, maar vooral over de muziek die hij meegenomen heeft. Zullen ook wel oude plaatjes bij zitten. En vast ook hele moderne dingen die hij digitaal heeft gevonden. Dan zeg ik ook nog even dat morgen op deze stoel Kees Grimbergen zit. En dan zijn we klaar. Dan zit de uitzending erop. En dan wens ik u nog een hele goede nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker nog zo'n sausje bakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl.